Старенька її вже, мабуть, не чула. Її прозорі руки снували ковдрою, неначе знімаючи якісь невидимі зорові нитки. Очі були розплющені, але бачили уже щось недосяжне для сторонніх. Тишу розірвав телефонний дзвінок. Трубку схопила Стефанія Казимирівна. «Софія Андріївно, негайно в пологове. Жінку привезли». «Але ж я не можу. Не можу її залишити». «Ніякого не можу. Вона вже вас усе одно не бачить і не чує. Я сама її догляну. Ідіть уже та умийтеся. Не лякайте хворих». Софія змила обличчя зимною водою, осмикнула халат і, немов солдат, що рушає в бій, вийшла з освітленого теплого відділення у морок ночі. Розуміла, що нічим уже не допоможе бабусинці, але серце чомусь боліло, наче з тяжкої вини. А у вікна вже було чути крик Роділлі. Там чекали лікаря, там потрібна була допомога. Софія звела очі до неба. Одна із зір, що рясно вкрили його бездонну глибінь, раптом зірвалася і полетіла донизу. «Бабусенька», – подумала Софія, на мить зупинившись. Але тільки на мить. Бо крик з вікна пологової зали лунав усе гучніше, її кликало нове життя. Розділ 4. Минув тиждень. Недільного ранку на подвір'ї діда Гараська спинилася машина. З неї вистрибнули і засяяли світові два Софійні сонечка – маленьке і велике. Подвір'я і кімнати одразу сповнилися тупотінням ніжок білявого слоненятка, що лізло своїм носиком усюди, і мелодійним баритоном князя. Поволі походжаючи покоями, Ігор оцінював старання Софії зробити їхній перший дім затишним і залишився задоволеним. Узявши ковдру, він розлігся у садочку на сонечку, а Наталочка бігала довкола, відшукуючи собі усе нові й нові забавки. Софія пригадала, як вони привезли зовсім крихітну донечку додому. До того самого дому, де вони жили з матір'ю, і де потім оселився з ними Ігор. Того дня мати і Ігор мали якісь нагальні справи, тому, ледве переступивши поріг і поклавши Софію, що ледве ходила після важких пологів, на одне ліжко, а дитину на інше, пішли з хати. Які то могли бути справи, Софія не второпала й досі. Але ще тоді вона добряче второпала, що дочку доведеться доглядати самій. Мати пішла жити у квартиру, що тимчасово була порожня після від'їзду її знайомих. Скільки Софія себе пам'ятала, мама завжди була тяжко хвора, і дитячий плач уночі та й удень також міг її зашкодити. А Ігор бував вдома рідко. Чоловічі справи, зустрічі з товаришами. Гроші батько йому давав, тому охочих до пива не бракувало. Бузьки принесли Наталочку під Новий рік, під зимові іспити й канікули. Після того, як студентські вакації закінчились, мати напитала для онуки няню, власне, няня напиталася сама. Няня, яку всі в будинку називали баба Катя, була особою вкрай колоритною. до пенсії, та й після неї вона працювала прибиральницею в тій самій установі,